ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका आत्मा इत्येव उपासित ये आना है। आत्मा इत्येव उपासित यही इसके बारे में विचार है। आत्मा इस प्रकार से चिंतन करने के योग्य है। आत्मा व्यापकता आपनुमन इति आपना सबको व्याप्त करता है इसलिए आत्मा है। और इति शब्द दिया है मन वाणी का विषय नहीं है कहने के लिए इति दिया मन का वाणी का विषय नहीं। और उप है अत्यंत समीप को द्योतित करता है आत्मा सबसे नजदीक है उपस्थ। और आशीत माने उस प्रकार बैठने योग्य है निर्विशेष रूप में बैठने योग्य है ऐसा कहते हैं। आकांक्षा पूर्वकम विद्या सूत्र में बता रहे थे टीका में कहा जिज्ञासा पूर्वक जो विद्या सूत्र अभी तक अविद्या सूत्र की चर्चा हुई थी तद्धेदम तरी अव्याकृतम आशित आदि अविद्या सूत्र था। अब आत्मा इत्ते उपासित विद्या सूत्र है संक्षेप है आगे इसका विस्तार। आकांक्षा पूर्वकम विद्या सूत्र में बता रहे थे कहा कथम भाष्य में कहा कथम पुनः पश्चन एवं वेद कैसे देखता हुआ जानता है कैसे कहा देखने पर ही जानता है कैसे कहा तो कहते हैं आत्मा इत्येव आत्मा इत्येव उपासित आत्मा इत्येव आत्मा इति आत्मा माने क्या यहां प्राणादि ने विशेषणानि यानी उक्तानि जितने प्राणादि विशेषण पूर्व में कहे गए तानी वो सारे के सारे विशेषण यश्य जिस आत्मा का है स आपरूपन उन विशेषणों को व्याप्त करता हुआ केवल प्राण क्रिया करने मात्र नहीं प्राण क्रिया में भी साथ है दर्शन क्रिया में भी साथ है श्रवण क्रिया में साथ है सबको व्याप्त करता हुआ ऐसा आत्मा इति उच्यते इसलिए उसको आत्मा कहा जाता है। तान आत्मा उच्यते व्यापनवन तान व्यापनवन आपनवन उन सबको व्याप्त करता हुआ आत्मा कहा जाता है। स तथा कृष्ण विशेष उपसंगारी सन कृष्णो भवति वो पहले वाला अकृष्ण था असंपूर्ण आत्मा की चर्चा थी पहले अब वह कृष्ण होगा संपूर्ण होगा स तथा कृष्ण विशेष उपसंहार संपूर्ण जिससे विशेष है उसको उपसंहार करता है अपने में सबको व्याप्त करता है इसलिए कृष्ण सन कृष्णो भवति वो आत्मा कृष्ण होता है संपूर्ण होता है यह आत्मा संपूर्ण होता है। पहले जो प्राण एवं प्राण प्राणो नाम भवति आदि असंपूर्ण आत्मा था वस्तुमात्र रूपेण ही प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया जनितानि विशेषणानि व्याप्नोति अपने स्वरूप मात्र से वस्तुमात्र रूपेण माने अपने स्वरूप मात्र से टिप्पणी में कहा नौ नंबर में वस्तुमात्र में बांग मनसातीतेन अकार्यकारेण प्रत्यग्भूतेन आत्मा अपना वस्तु स्वरूप क्या है उसका मन वाणी का विषय नहीं बांग मनसातीतेन मन वाणी से अतीत और अकार्य कारण कार्य कोटि में भी नहीं कारण कोटि में भी नहीं दोनों नहीं अकार्य कारण है ना प्रत्येक भूते ना अंतरात्मा स्वरूप होकर के सबको व्याप्त करता हुआ ये तेना ये चापनोति इति व्यास वाक्योक्त आत्म शब्दार्थो दर्शित भवति। व्यास जी ने कहा ये चापनोति दादत्ते ये चाति विषयान यह ये चाश संततो भाव तस्मात आत्मति कृत्य थे ये वाक्य यहां सार्थक होता है कहा। कूटस्थम प्रत्येक तत्व अनुभूय अभिकृता सन आशीत अर्थ है कूटस्थ जो प्रत्येक तत्व को अनुभव कर उसके बाद अभिकृत होता हुआ बैठे चुपचाप बैठे बस आत्मा व्यापक है इस रूप से समझ करके चुपचाप बैठे कूटस्थ अभिकृत होकर विकृत नहीं प्राणनादि के साथ विकृत होकर के नहीं ये अर्थ आया। अच्छा तदिदम स्वरूपावस्थानम आसनम ये आसन क्या है आशीत में कहा आसन कहा बैठने को बोला अपने स्वरूप में रहने का नाम आसन है। स्वरूपावस्थानम तदिदम स्वरूपावस्थानम आसनम न तो आत्मने काचित विक्रिया कोई विक्रिया तो आत्मा में हो नहीं सकती आसन लगा के बैठना आत्मा में आसन नहीं होता शरीर में आसन बनेगा आत्मा में आसन आदि नहीं होता जो व्यापक है वो कोई क्रिया हो नहीं सकती वहां आसन आदि क्रिया स्वरूपावस्थान ये कूटस्थ हो इस भावना से स्वरूप में रहना, यही है आसन आशीत का अर्थ ये कहा। भाष्य में कहते हैं वस्तुमात्र रूपे नहीं प्राण प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया निमित्तानी, प्राणादि उपाधि विशेष के जन्य जो क्रिया से निमित्त है विशेषणानी व्याप्त होती। प्राण क्रिया करने से प्राण कहा, दर्शन क्रिया करने से चक्षु कहा, बदन क्रिया करने से वाक कहा इत्यादि, ये जो विशेषणानी व्याप्त सबको व्याप्त करता है इसलिए उसको आत्मा कहा जाता है। तथा च वक्षति, आगे श्रुति कहेगी यही वृद्धारण में ध्यायतीव लेलायतीव, मनोवृत्ति के चिंतन करने के कारण मनोवृत्ति के साथ में एकता दिखा करके ध्यान करता जैसा मानते हैं। वास्तव में आत्मा ध्यान नहीं कर सकता, वो मनोवृत्ति में ध्यान है उसके साथ एकता करके आत्मा में लगाते हैं ध्यान करता जैसे। ध्यायति इव, ध्यान करता नहीं ध्यान करता जैसा। लेलायति प्राणवृत्ति को लेकर के चलता सा लगता है, क्रिया शक्ति वाला है इसलिए चलता सा लगता है प्राणवृत्ति के साथ लेकर, वास्तव में न ध्यान करता है न चल गमन करता है, कोई आत्मा में गमन क्रिया आदि हो नहीं सकती, स्मृति बोलेगी। और तस्माद आत्मा इत्येव उपासित, इसलिए क्या आत्मा इत्येव उपासित, यही है आत्मा इति एव उपासित, आत्मा इस प्रकार माने मन वाणी का विषय नहीं, इति शब्द का अर्थ यही है इस प्रकार उपासना करे माने जाने, जानने योग्य है आत्मा। यहां या उपासित जो लिंग है, लिंग लकार है, विधि जैसा लगता है किंतु वेदांत में विधि नहीं होते, ये लिंग जो होता है ना लिंग लकार, कृत्य अर्हे कृत्य त्रिचश्च, ऐसा एक सूत्र है व्याकरण में, अर्ह अर्थ में भी कृत्य प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय होता है, किंतु ये लिंग तो कृत्य भी नहीं त्रिच भी नहीं, पूर्व सूत्र में वहां लिंग यदि ऐसा सूत्र आता है, लिंग आया हुआ होता हुआ माने अर्ह अर्थ में योग्यता अर्थ में, लिंग लकार भी होता है लिंग माने लोट आदि विधि प्रत्यय, लिंग लोट तब कृत्य प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय विधि इसमें अर्ह अर्थ में भी होते हैं, यद्यपि त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है, कृत्य प्रत्यय भाव या कर्म में होता है और लिंग विधि में होता है, किंतु अर्ह अर्थ में भी तीनों होते हैं कृत्य प्रत्यय त्रिच प्रत्यय और लिंग, विधि अर्थ न करके अर्ह अर्थ योग्य है यही अर्थ है यहां, यही बताना चाहेंगे आत्मा इति उपासित। एवं कृष्णो ही असौ, वह आत्मा कृष्ण है, संपूर्ण है वह आत्मा, आत्मा भाव या आत्मा दृष्टि से चिंतन करेंगे तो वह आत्मा संपूर्ण है व्यापक है, और प्राणादि क्रिया विशिष्ट रूप से करेंगे तो परिचिन्न है वह संपूर्ण है, यही है। एवं कृष्णो ही असौ, असौ आत्मा कृष्ण संपूर्ण है वह आत्मा, स्वेन वस्तु रूपेण गृह्यमाणो भवति, इस काल में अपना वस्तु रूप से गृहित हो जाता हो आत्मा, आत्मा ऐसे शब्द से चिंतन करने पर, प्राणादि रूप से चिंतन करने पर संपूर्ण आत्मा चिंतन नहीं होता, असंपूर्ण आत्मा का चिंतन होता है। तस्मात कृष्ण इतिहास आत्मा संपूर्ण कैसे है, कृष्ण माने संपूर्ण कैसे प्रश्न उठा तो कहते हैं अत्र अत्र ही एते सर्वे एकम भवन्ति, अगला वाक्य है वहां इसी आत्मा में भी ये सब के सब प्राणादि सब एक हो जाते हैं अभिन्न हो जाते हैं, इसी आत्मा में कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अभिन्न होता है, अत्र ही एते सर्वे एकम भवन्ति, ये आगे का वाक्य देना चाह रहे हैं, ये आत्मा इत्य उपासित है ना उसके आगे अत्र ही सर्वे एकम भवन्ति, यही है अत्र माने अस्मिन आत्मने, वहां अत्र ही एके एते अत्र ही एते सर्व एकम भवन्ति है, अत्र माने अस्मिन आत्मने इस आत्मा में ही माने अस्मात निरुपाधिके, अत्र माने जो आत्मा कैसा निरुपाधिक है उपाधि रहित आत्मा में, जल सूर्य प्रतिबिंब भेदा बिंब भेदा इव, जैसे जल के होने पर प्रतिबिंब पड़ जाता है इस प्रकार जल सूर्य, सूर्य के जो जल में प्रतिबिंब विशेष जितने होते हैं वो आदित्य से अभिन्न होते हैं, सूर्य से अभिन्न होते हैं, इसी प्रकार जल सूर्य प्रतिबिंब भेदा इव, ये दृष्टांत है, जैसे जल में पड़ने वाले सूर्य के प्रतिबिंब जितने भी है वह आदित्य से अभिन्न है, सूर्य से अभिन्न है आदित्य, जैसे आदित्य है जल सूर्य प्रतिबिंब भेदा इव आदित्य, जैसे आदित्य में अभेद हो जाते हैं सबके सब, ये जल में पड़ने वाले जितने भी प्रतिबिंब विशेष जितने भी होते हैं आदित्य में अभेद हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार प्राणादि उपाधिकृता विशेषा, प्राणादि जो उपाधिकृत विशेष हैं, प्राण क्रिया, दर्शन क्रिया, बाघ बदन क्रिया आदि, श्रवण क्रिया आदि जितने भी हैं, प्राणादि उपाधिकृता विशेषा, प्राणादि कर्म जो नाम अभिधेय, प्राणादि कर्म नामानी कहा था, एतानी अस्य एतानी कर्म नामानी, कर्म नाम है, कर्मजन्य नाम है आत्मा का कहा था, जो कर्म से जन्य जो नाम है प्राणादि नाम, ये सब रहेगा। यथोक्ता पूर्व में कहे गए ही यथोक्ता ही मैंने ही एते ये सब के सब एकम अत्र ही एते एकम भवंती सर्वे, मैंने एकम मैंने अभिन्नताम भवंती प्रतिपद्यन्ते, कहा अभिन्नता को प्राप्त करते इसी आत्मा में सबके सब, अत्र ही एते ये सब के सब पूर्व में कहा जो प्राणादि है सबके सब यह आत्मा में एक हो जाते हैं। जैसे जल में पड़ने वाले जितने प्रतिबिंब हैं वो जितने भी, वो सूर्य से अभिन्न हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार ये प्राणादि सबके सब जिस आत्मा में, इसी आत्मा में अभेद हो जाते हैं, इसलिए आत्मा इत्येव उपासित है, आत्मा है इस प्रकार चिंतन के योग्य होता है, यह होता है। ठीक आशे देखें तत्र व्याख्येयम पदम आदत्त है, उसमें व्याख्याय पद है आत्मा इत्य उपासित है, ये व्याख्याय पद तत्र व्याख्याय पदम आदत्त है, कहा तेरह की टिप्पणी है ना, भारती का नंबर दे दिया तो भारती का ही है, भारती का नंबर है, आत्मा इति कहा, आत्मा इत्य वो इति है, आत्मा शब्द के विशेष मान विषय बता दिया, तद व्याचस् की व्याख्या करते हैं, प्राणादीनी कहा, प्राणादीन विशेषणानी यानी उक्तानी तानी, जितने भी प्राणादि विशेषण कहे गए हैं यश्य जिसके हैं ये सब, वो है आत्मा यहां आपनवन, वो उन स्थानी आपनवन उन प्राणादि विशेषणों को व्याप्त करता हुआ आत्मा इति उच्यते, इसलिए इसको आत्मा कहा जाता है, यही है। ठीक है, मैं देखें तस्मिन दृष्टे पूर्वोक्त दोष राहित्यम दर्शयति, उस आत्मा दर्शन होने पर, तस्मिन आत्मनि दृष्टे उसे आत्मा दर्शन होने पर, आत्मा साक्षात्कार होने पर, पूर्वोक्त दोष राहित्यम, पूर्वोक्त दोष क्या था, असमस्तो ही असा, संपूर्ण आत्मा ने यह कहा था पहले, वो दोष से रहित हो जाता है, संपूर्ण नहीं होता कहा था, वो दोष समाप्त हो जाता है, क्यों, व्यापक आत्मा दर्शन होने पर असंपूर्ण दोष जो लगा था वो कृष्ण आत्मदोष वो समाप्त हो जाता है, यही है। तस्मिन दृष्टि मैंने आत्मदृष्ट साक्षात्कार होने पर पूर्वोक्त दोष राहित्यम दर्शन, पूर्वोक्त दोष असमस्त ऐसा बोला था, वो तो असमस्त आत्मा है, अकृष्ण कहा था, अकृष्ण ऐसा पूर्व वाला प्राणादि आत्मा संपूर्ण आत्मा नहीं कहा था, वो जो दोष लग रहा था आत्मा में वो तो समाप्त हो जाता है व्यापक आत्मा दर्शन होने पर, स तथा इत्यादि कहा इसको, स तथा कृष्ण विशेष उपसंहारी, वो आत्मा कैसा है, संपूर्ण विशेष विशेष को उपसंहार करने वाला है, प्राण है चक्षु है सब विशेष को उपसंहार करने वाला, सन ऐसा होता हुआ कृष्णो भवती, पहले अकृष्ण दोष लग रहा था वो अकृष्ण दोष समाप्त हो जाए कृष्ण हो जाता आत्मा संपूर्ण होता है, कहा ठीक है। तत्तद विशेषण व्याप्ति द्वारा इत्यावत, तत्तद विशेषण जितने भी प्राणादि विशेषण जो है उसके व्याप्ति के द्वारा संबंध के द्वारा कृष्ण हो जाता है, यह अर्थ है। कथम तत्त विशेष उपसंहारी, कहते प्रश्न उठेगा कैसे वो संपूर्ण विशेष का उपसंहार कैसे कर सकता आत्मा, कथम तत्त विशेष उपसंहारी, तेन तेन आत्मना तिष्ठन कृष्ण सात, उस स्वरूप से प्राणादि रूप से रहता हुआ फिर कृष्ण कैसे होगा, संपूर्ण रूप कैसे होगा, यही है पूर्वादि की शंका है। कथम तत्त विशेष उपसंहारी, तत्त प्राणादि जो विशेष है उसको उपसंहार करने वाला आत्मा, तेन तेन आत्मना तिष्ठन उस प्राणादि रूप से रहता हुआ कृष्ण सात संपूर्ण कैसे बनेगा, वो प्राणादि रूप से रहेगा तो परिच्छिन्न होगा कैसे होगा, उसके उत्तर में कहते हैं वस्तु मात्र रूप इत्यादि कहते हैं, टिप्पणी दस की है तिष्ठन, वो नंबर दे दिया भारती का ही नंबर है, भारती में बताया करके, तो वस्तुमात्र रूपेण भाषा में कहा वस्तुमात्र रूपेण ही प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया जनितानी विशेषणानी व्याप्त होती, अपने स्वरूप मात्र से, वस्तुमात्र रूप माने स्वरूप चिन्मय स्वरूप से मात्र से ही प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया जनित जितने भी विशेषण थे, प्राण कहा जाता था चक्षु कहा जाता था जितने थे सबको व्याप्त कर जाता है, इसलिए उसको आत्मा कहा गया। आगे टीका, स्वतो अस्य प्राणादि संबंधे संभवती किम इति उपाधि संबंधे इतिहास, पूर्वादि कहता है महाराज प्राणादि के साथ स्वतः संबंध संभव है आत्मा का, फिर उपाधि द्वारा क्यों कहा संबंध? स्वतो अस्य, अस्य माने आत्मा ना, इस आत्मा का स्वयं प्राणादि संबंधे संबंध, प्राणादि क्रिया स्वयं कर सकता है ना आत्मा, संभव है वहां। फिर किम इति उपाधि संबंध है ना, फिर उपाधि के संबंध से प्राणादि क्रिया क्यों कहा? ये शंका आ गई तो इसके उत्तर में कहते तथा च वक्षति, कहते स्वतः कोई संबंध नहीं इसका, उपाधि के कारण ही सब क्रिया दिखती है। ध्यायति व लीलायित व कहा है, बुद्धि के चिंतन, बुद्धिवृत्ति के चिंतन करने से ये चिंतन करता हुआ सा लगता है, प्राणवृत्ति के क्रिया होने से उसमें गमन क्रिया आदि क्रिया मान गमन आदि दिखाई पड़ता है, क्रिया दिखाई पड़ती है। कहा टिप्पणी छह नंबर की तरह है आशंके के ऊपर उच्यते, हाँ यही है माने संबंध ने उच्यते यहां लगाना, स्वतो प्राणादि संबंधे संभवती किम इति उपाधि संबंध ने उच्यते, फिर उपाधि संबंध से क्यों कहा जाता है, ऐसे शंका आई पूर्वादि की, तो उसके उत्तर में कहा तथा च वक्षति, कहेंगे स्वतः कोई संबंध नहीं है, उपाधि के द्वारा ही संबंध है, इसी को वक्षति कहती श्रुति आगे कहेगी। वक्षति कहेंगे तो भाष्यकार बोलेंगे प्रथम पुरुष, भाष्यकार का वक्ष द्वारा श्रुति वक्षति, यदि भाष्यकार बोलना हो तो हम वक्ष्यामि बोलते, क्या बोलते हैं वक्षति माने श्रुति वक्षति, श्रुति बोलेगी क्या बोलेगी, ध्यायति व लीलायति, यह आगे कहेगी वृद्धारण में। बुद्धि वृत्ति के चिंतन युक्त होने से आत्मा भी चिंतन युक्त सा लगता है, उपाधि के कारण उपाधि की क्रिया यहां दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार लीलायति व प्राण वृत्ति के द्वारा माने क्रियावान जैसा लगता, क्रिया वाला जैसा लगता है, वास्तव में क्रिया वाला भी नहीं है, चिंतन वाला भी नहीं। टीका में आत्मने सर्वोपसंहारवती दृष्टे पूर्वोक्त दोषाभावात् तम पश्यन एव आत्मदर्शी इति उपसंहारते, आत्मा आत्मा कैसा है, सर्व उपसंहारवती आत्मने, सप्तम अंत है, सारे उपसंहार जिसने किया ऐसा आत्मा में, जो प्राणादि सबको अपने में ही समेट लिया अभिन्न किया ऐसे आत्मा में, आत्मनि सर्व उपसंहारवती आत्मनि, सब सबका उपसंहार करने वाला जो आत्मा है अपने में समेटने वाला आत्मा में दृष्टि, ऐसे आत्मा दर्शन होने पर आत्म साक्षात्कार होने पर पूर्वोक्त दोष अभाव, पूर्वोक्त जो अकृष्ण दोष का अभाव हो जाता है, अकृष्णो ही स कहा था पहले वाला, वो दोष समाप्त हो जाता है। पूर्वोक्त दोष अभाव तम पश्चन एवं, उस आत्मा को साक्षात्कार करता हुआ ही आत्मदर्शी, फिर आत्मदर्शी तभी होगा, उस आत्मा को साक्षात्कार करके आत्मदर्शी होगा, इसका उपसंहार करते हैं कहा, एक कहा टिप्पणी सात की टिप्पणी सर्व उपसंहारवती में सात कहा, प्राणादि निखिल विशेषण व्याप्तमति, प्राणादि जितने भी जितने विशेषण है संपूर्ण विशेषण को व्याप्त करने वाला जो आत्मा है, उस आत्मा का साक्षात्कार होने पर ही वह आत्मदर्शी कहलाता है, ये कहा था। तस्माद इत्यादि कहा भाषा, तस्माद आत्मा इत्यव उपासित, इसलिए प्राणादि के चिंतन को छोड़ करके आत्मचिंतन ही करना चाहिए, वह कृष्ण दोष आ जाता है, इसलिए अन्य पदार्थों में आत्मबुद्धि न करके आत्मा में ही आत्मबुद्धि करना चाहिए, ये तस्माद आत्मा इत्यव उपासित कहा। एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं तस्माद सर्पादिन स्रग इव अखिल अखिलान अनवशेषण व्यापनाथ, जैसे सर्पादि जो जो कल्पना करते हैं ना, जहां रस्सी में सर्प की ही कल्पना नहीं होती है, अज्ञान के अनेक भेद है, व्यक्ति एक व्यक्ति उसको सर्प मानता है, दूसरा व्यक्ति जलधारा मानता है, तीसरा व्यक्ति एष्टि मानता है, चौथे माला मानता है, पांचवा छिद्र भूछिद्र मानता है, सर्पादि की कल्पना किसमें हो रही है, रज्जू में, सब में व्याप्त है रज्जू, यही है। इस प्रकार प्राणादि कल्पना जितने हो रहे हैं जिसमें सब में व्याप्त आत्मा होता है, ये टिप्पणीकार कह रहे हैं। तस्मात सर्पादिन स्रग इव, जैसे स्रग माने माल रशी है, सर्पादि को व्याप्त कर जाती है, सर्प हो भूचित्र सर्प रशी ही दिख रही है उस रूप से, रशी से अतिरिक्त नहीं है वो। इसी प्रकार अखिल अखिलान अवशेषण व्यापनाद, जितने भी संसार में तत्व है सबको व्याप्त करता है आत्मा, जैसे रशी सर्पादि को व्याप्त करती है, इसी प्रकार आत्मा संपूर्ण अनात्म पदार्थ को व्याप्त कर जाता है, यही है तस्मात का अर्थ। इसलिए आत्मा इतने बवासित है, इसलिए आत्मा की ही चिंतन करना चाहिए, प्राणादि की नहीं, यही अर्थ है। अच्छा टीका में देखें, यथोक्त आत्म उपासने पूर्वोत्तर दोषाभावे प्राग उत्तम एवं हेतु स्मार रहती है। पूर्व जब बताए गए जो आत्मा है प्राणादि जिसके विशेषण ऐसे आत्मा यथोक्त आत्मा उपासने ऐसे आत्मा के चिंतन करने पर पूर्वोक्त दोषाभावे अकृष्ण दोष जो पूर्व में था वो दोष का अभाव हो जाने पर प्राग उत्तम एवं हेतु स्मार, पहले जो कहा था हेतु उसी को ही अब दोबारा याद दिलाते हैं, उसी हेतु को दिलाते हैं। प्रागुक्त हेतु क्या है तो नौ में कहा तस्माद इतुक्तम भाष्य में जो तस्माद आत्मा इतने उपासित कहा था उसी को याद दिलाते हैं एवं ही इत्यादि कहा। एवं कृष्णो ही असौ, वह आत्मा कृष्ण है संपूर्ण है, वह आत्मा संपूर्ण है इतिका में तस्य अर्थम सो रहती आत्मा संपूर्ण है उसके विषय को प्रकट करते हैं। तस्य अर्थ माने आत्मा का जो विषय है संपूर्ण कैसे है उसको स्पष्टीकरण करते हैं। दस की टिप्पणी में कहते हैं हे तो हो तस्य माने हे तो, हेतु का ही कैसे वो होगा उस हेतु को स्पष्टीकरण करते हैं आत्मा संपूर्ण कैसे होता है। श्वेन वस्तु रूपेण गृहमाणो भवति कहा, उस स्थिति में अपने स्वरूप से गृहमाण हो जाता है आत्मा, आत्मा आत्मा इस शब्द इस तरह से चिंतन करने पर अपने रूप से गृहित होता है, प्राणादि रूप से चिंतन करने पर अपने रूप से गृहित नहीं होता आत्मा, रज्जु को रज्जु रूप से गृहित करने पर स्वरूप का ज्ञान होता है, सर्पादि रूप से गृहित करने पर स्वरूप का ज्ञान नहीं होता ऐसा ठीक है। बांग मनसातीत न अकार्य कारण प्रगति भूते नहीं आवत, हाँ वो स्वेन का अर्थ करते हैं, स्वेन माने कैसा आत्मा का स्वरूप कैसा है, बांग मनसातीत न मनवाणी का विषय नहीं है ऐसा आत्मा, बांग मनसा अतीत है ना अकार्य कारण है ना अकार्य कारण है ना कार्य भी नहीं कारण भी नहीं ऐसा आत्मा, उसका स्वरूप ऐसा होता है स्वयं रूपेण का अर्थ प्रत्येक भूत है ना अंतरात्म स्वरूप है वो ऐसे अपना उसका ऐसा स्वरूप है यही स्वयं वस्तु रूपेण गृह मानव भवति उस रूप से गृहित हो जाता है ठीक है। आकांक्षा पूर्वकम उत्तर वाक्यम अवतारी व्याकृति, जिज्ञासा पूर्वक आगे के वाक्य को अवतरण दे करके व्याख्या करते हैं, कहते हैं कस्मात पूर्वादिक प्रश्न है कस्मात कृष्ण इति आशंका, आत्मा संपूर्ण कैसे कृष्ण कैसे संपूर्ण कैसे आत्मा प्रश्न आया तो कहा अत्र ही एते सर्वे एकम भवन्ति, बस यही है इसी आत्मा में सारे के सारे जितने प्राणादि हैं वो सब एक हो जाते हैं, इसलिए ये आत्मा यही है कृष्ण हो जाता आत्मा संपूर्ण होता है यही अत्र अत्र माने अस्मिन् आत्मनि वा कंडिका में अत्र ही एते सर्वे एकम भवन्ति, कंडिका में उसी का अर्थ कर रहे हैं अत्र माने अस्मिन् आत्मनि ही माने अस्मात् अत्र ही माने अस्मात् कारणात् अत्र इस आत्मनि अस्मात् निरुपाधिके कैसा आत्मा निरुपाधिक है निर्गतम निर्गता उपाधि यस्य निकल गई उपाधि जिसे निर्गता उपाधि यस्य निकल गया उपाधि जिसे निकल गई उपाधि जिसे ऐसा आत्मा निरुपाधिक जल सूर्य प्रतिबिंब भेदा आई वह जैसे जल में पड़ने वाले जितने भी प्रतिबिंब होते हैं तो आदित्य आदित्य में एक हो जाते हैं जल जल सूर्य प्रतिबिंब भेदा आई वह आदित्य ये दृष्टांत है जैसे जल में पड़ने वाले जितने भी प्रतिबिंब विशेष होंगे वो आदित्य में एक हो जाते हैं आदित्य से अतिरिक्त नहीं है आदित्य ही है वो ठीक इसी प्रकार प्राणादि उपाधि कृता विशेष जो प्राणादि उपाधि कृत जो विशेष है जितने विशेष है प्राणादि कर्म जो नामाभिधेया प्राणादि जो कर्मजन्य नाम है प्राण क्रिया प्राण का ना इत्यादि नाम विशेष है यथोक्ता पूर्व में बताए गए ही एते एकम अभिन्नताम भवन्ति प्रतिपदे एक हो जाते हैं अभिन्न हो जाते अभिन्नता को प्राप्त कर जाते हैं जिस आत्मा में टीका में तस्मात यथोक्तम आत्मान में उपासित इति शेष, इसलिए आत्मा ऐसा है इसलिए उसे आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए प्राणादि की नहीं तस्मात यथोक्तम आत्मान में पूर्वोक्त जो आत्मा है उसी का ही उपासित मैंने चिंतन करना चाहिए जानना चाहिए कहा। 11 12 13 टिप्पणी है 11 में कहते हैं तस्मादिति निरुपाधिक आत्मनि प्राण प्राणादि सर्व उपाधि उपसंहारात निरुपाधिक आत्मा में प्राणादि जितने उपाधि का उपसंहार हो जाने से तस्मात का अर्थ है आत्मा इतने उपासित ही कहना है। 12 में कहते एव अनात्म निवर्तक एव का आ रहा है ना तो किसके लिए कहते हैं आत्मानम एव उपासित एव माने अनात्मा का निवर्तक एव लगा दिया अन्य के उपासना नहीं अन्य का चिंतन नहीं आत्मा का ही करना एवकार जो दिया है टीका में वो किसके लिए? अनात्मा की निवृत्ति के लिए, यही है। तेरह में कहा उपासित का अर्थ पश्येत, माने साक्षात्कार करे, ये अर्थ है, ऐसा है। या उपासित माने उपासना कर रहा है, पश्येत जाने, ऐसा अर्थ है। अच्छा, अशैव देतो को दीप्तियो ही शब्द, ये भाष्य में दो बार ही शब्द आ गया, पहले एवं अकृष्णो ही असौ में ही शब्द है, बाद में भी जाकर फिर अत्र अस्मिन् आत्मनि ही, आत्मनि ही यस्मात् इत्यादि ही शब्द है। ये यथोक्ता हेते, यथोक्ता हेते, एक अत्र ही में एक है और यहां यथोक्ता हेते, ये दूसरा जो ही शब्द है उसके बारे में बोलते हैं। ये कहा उसको कहते हैं अशैव देवतों को दिव्यो ही शब्द, अश्य माने चौदह की टिप्पणी में कहते हैं उक्त शेष से, आत्मा का शेष है सब, ये उसके लिए ही दिया कहते हैं। अच्छा आगे टीका में कहते हैं विद्या सूत्रम विधि परशम बिना विवक्षिते अर्थे व्याख्याय अपूर्व विधि अयमति पक्षम प्रत्याह। ये जो विद्या सूत्र है आत्मा इत्यव उपासित, उपासित है भी विधि जैसा लगता है, लिंग लकार है, उपासित लिंग है तो विधि लगता है। कहते विधि परसम बिना, विधि के स्पर्श किए बिना, विधि को लिए बिना, बिना विवक्षित अर्थ, विवक्षित अर्थ आत्मा, इसमें व्याख्या, यह व्याख्या करके अपूर्व विधि अयमित पक्षम प्रत्यय, पूर्वादि कुछ कहेगा कि अपूर्व विधि है अग्निहोत्र, जैसे अग्निहोत्र जुहयात आदि अपूर्व विधि होते हैं, अन्य किसी से प्राप्त नहीं है, इसी वचन के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए उसको अपूर्व विधि कहा जाता है। तो अपूर्व विधि ये पूर्ववादी बोलेगा, अपूर्व विधि अयम ऐसा कहना है आगे पूर्ववादी ने, किंतु उसका खंडन करते सिद्धांत ही ये अपूर्व विधि नहीं है, यहां कोई विधि नहीं कहना चाहते हैं। 15-16 की टिप्पणी है, 15 में कहते हैं विधि संपर्क बिना, विधि परसम बिना का तो विधि संपर्क बिना, विधि के बिना, और आगे कहते हैं कैसे, तो कहते हैं वेदांतेषु लिंगादि नाम अर्थत्वात्, वेदांतों में जो लिंग लोट तब्यत होते हैं ना, जिसको विधि बोला जाता है लोक में, विधि कहते हैं, आदेश देना आदि होता है ना विधि, स्वरूप का काम वही जता, श्रुति ने आदेश दे दिया आपको विधि आई है ऐसा, तो इसको क्या मानते हैं, अर्ह अर्थ में मानते हैं, वेदांत में अर्ह अर्थ में मानते हैं इनको, योग्य अर्थ माने आत्मा दर्शन के योग्य है, ऐसे अर्थ होता है, योग्य अर्थ होता है। वेदांतेषु लिंगादि नाम, जो लिंग आदि से लेना लोट, आगे तब्यत आदि जो होते हैं, कृत्य प्रत्यय लोट और लिंग, यह लिंगादि नाम अर्हार्थत्वात्, विधि अर्थ नहीं होते हैं वेदांतों में, इनका अर्थ विधि नहीं होता, अर्ह अर्थ होता है, क्योंकि अर्हे कृत्य त्रिचश्च ऐसा सूत्र है व्याकरण में, अर्ह अर्थ में कृत्य प्रत्यय भी होता है, यद्यपि कृत्य प्रत्यय तयोर रेव कृत्य तखल अर्थात सूत्र के आधार पर भाव या कर्म में होना चाहिए कृत्य प्रत्यय, अकर्मक धातु होगा तो कर्म में, सकर्मक धातु होता भाव में, सकर्मक धातु होगा कर्म में, अकर्मक होगा तो भाव में, ऐसा होना चाहिए कृत्य प्रत्यय को, अत प्रत्यय कर्तरी कृत सूत्र के आधार पर कर्ता अर्थ में होना चाहिए, एक त्रिच प्रत्यय, ऐसी स्थिति है। वो बोलते हैं अर्हे कृत्य त्रिचश्च सूत्र बोलता है, अर्ह अर्थ में भी होता है कौन, कृत्य प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय, और लिंग के लिए पूर्व सूत्र में लिंग यदि सूत्र है, वहां पूर्व में अर्य कृत्य त्रिचस्य से पहले लिंग यदि ऐसा सूत्र है, वहां से लिंग आया हुआ है, तो अर्ह अर्थ में लिंग भी होता है, कृत्य प्रत्यय भी होता है, त्रिच भी होता है, यह अर्थ सूत्र का होता है। तो यह लिंग आदि जो होते हैं वेदांत में अर्ह अर्थ में होते हैं, विधि में नहीं होते, लोक में मीमांसक आदि विधि में मानते हैं, किंतु वेदांत में जहां तक वेदांत ज्ञान कांड में है वहां अर्ह अर्थ में माना जाता है लिंग आदि को, योग्य अर्थ ऐसा है। ये कह रहे हैं विद्या सूत्रम, जो विद्या सूत्र आत्मा इत्येव उपासित, विद्या सूत्र है, विधि परसम बिना, विधि को परस के छोए बिना, परस के बिना ही, विवक्षित अर्थ व्याख्या या विवक्षित अर्थ में व्याख्या करके माने अर्ह अर्थ में व्याख्या कर, अपूर्व विधि आयम यदि पक्षम प्रत्यय, पूर्वादि कहेगा कि नहीं ये अपूर्व विधि है बोलेगा, वो बाद में आएगा, पहले सिद्धांत उसका खंडन करते हैं, अपूर्व विधि नहीं है, यहां अपूर्व विधि नहीं है, क्यों पक्ष प्राप्तत्वाद बोलेंगे, सिद्धांत सिद्धांत भाष्य है, पूर्व पक्ष यहां बाद में है, पहले सिद्धांत भाष्य आएगा, पूर्व पक्ष बोलेगा कि अपूर्व विधि है, बाद में बोलेगा। सिद्धांत कहते हैं नहीं, अपूर्व विधि ने पहले खंडन कर देते हैं, क्यों ऐसा है भारतीकार इसका बताएंगे तात्पर्य। यहां पहले सिद्धांत देकर के बाद में पूर्व पक्ष आएगा, यहां फिर सिद्धांत खंडन करते चलेंगे। तो भारतीकार यहां सारांश लगाएंगे, तात्पर्य लगाएंगे, अपने सिद्धांत को पहले जाने बिना पूर्व पक्ष को खंडन करना बनता नहीं है पहले, इसलिए अपना सिद्धांत पहले देना होगा, बाद में पूर्व पक्ष देकर के खंडन करना सरल होता है, इसलिए यहां पहले सिद्धांत देते हैं। ये भाष्य में कहते हैं आत्मा इतव उपासित इति न अपूर्व विधि, ये सिद्धांत भाष्य है। आत्मा इतव उपासित, उपासित लिंग लगार है, किंतु विधि ने अपूर्व विधि या नहीं, विधि तीन प्रकार के विधि मानते हैं, पूर्व मीमांसा में तीन प्रकार के विधि माना हुआ है। विधि अत्यंतम अप्राप्त हो नियम पाक्ष के सती तत्र चा नेत्र चा प्राप्त हो परिसंख्यित की यते, माने अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि, तीन विधि को मानते हैं। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात आदि जो विधि, जुहुयात लिंग लगा रहे अग्निहोत्रम जुहुयात, या अन्य किसी से प्राप्त नहीं है, इसी वाक्य से ही प्राप्त है, प्रत्यक्षादि प्रमाण काम नहीं करते इसमें, तो इसको कहते हैं अपूर्व विधि। विधि अत्यंतम अप्राप्त हो, उसको विधि माने अपूर्व विधि, अत्यंत अप्राप्ति हो, किसी अन्य प्रमाण का विषय न हो, इसी शब्द से ही जानकारी हो तो वो उसको कहते हैं अपूर्व विधि। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात विधि, विधिर्लिंग है, विधि है वो, इसको अपूर्व विधि कहते हैं। नियमा पाक्ष के सती, जैसे बृहन अवहंती ऐसा एक वाक्य आता है, माने आगे यज्ञ करना है, उसके लिए अक्षत की आवश्यकता है, तो अक्षत बनाने के लिए यजमान और यजमानी दोनों मिलकर के धान को कूटते हैं, ऐसा वाक्य आया। तो वहां पर हमको तंडुल से मतलब होता है, वहां चावल से मतलब होता है, अक्षत माने तंडुल चावल, उसके लिए नख के द्वारा भी बनाया जा सकता है, नख के द्वारा तुषा विमोचन करके बनाया जा सकता है, पाषाण से घिस करके भी उसको बनाया जा सकता है, और ओखली में कूट करके बनाया जा सकता है। तो स्थिति में क्या होगा, क्या करना चाहिए, माने नख के द्वारा तुष विमोचन करना है, अथवा पाषाण के द्वारा घर्षण करके तुष विमोचन करना है, अथवा ओखली में कूटना है। तो वहां वाक्य आया बृहन अवहंती, अवहंती माने कूटते, धान कूटते हैं, ऐसा आया, इसलिए वहां नियम विधि हो जाएगा, नख विदलन से अक्षत नहीं बनना है, और पाषाण घर्षण से भी अक्षत नहीं बनेगा, तो कैसे किसे बनेगा, कूट करके बनेगा। तो वहां ब्रेण अवहंती, ओखली में कूटना ही होगा यजमान यजमानी को, उपाक्षिक था वो भी कर सकते थे, वो भी कर सकते, उस स्थिति में आया नहीं, कूटना ही पड़ेगा ओखली में। तो ये इसको कहते हैं नियम विधि, नियमा पाक्षिक ऐसा भी ऐसी स्थिति है। और तत्र जा नेत्र जा प्राप्त हो परिसंख्यित गीयते, रागादिवश वहां भी प्राप्त है, वहां भी प्राप्त है, दोनों में प्राप्त है, माने यहां तो विकल्प था, ये भी कर सकता ये भी कर सकता, नियम विधि में ऐसा था, किंतु ये जो परिसंख्या विधि जो होती है रागत, यहां भी प्राप्त है वहां, जैसे मांस खाना, मांस भक्षण जो है, सभी का मांस खाने के लिए तैयार है व्यक्ति सामने वाला, उस स्थिति में परिसंख्या कर दे, पांच को छोड़ करके बाकी नहीं खाना, ऐसा ऐसा करके तब तक उसको जो राग था उसको निवृत्ति कराने के लिए ऐसा बोला जाता, क्या बोला, पंच पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षेत्रेण राघव सशक शल्य की गोदा खड़गी कुरुमोथ पंचमा, ये परिसंख्या विधि में दिया है मीमांसा में, अर्थ संग्रह आदि में ऐसा आता है। पंच पंच पांच नख वाले, जो पांच पांच नख वाले कुत्ता भी बिल्ली भी बहुत सारे हैं, पांच नख वाले कुत्ता भी होता है, उनको नहीं, चिड़िया आदि भी कई पांच नख वाले होते हैं, बहुत सारे जंतु हैं पांच नख वाले, किंतु पंच पंच नखा भक्ष्या, पंच नखा पंच भक्ष्या, पांच नख वाले पांच को खाए बाकी को नहीं, और भी पांच नख वाले हैं उनको न खाए, ब्रह्म क्षेत्र राघव, ये राघव ऐसा कौन, तो कहा शशक खरगोश, शल्लकी जिसको स्याही बोलते हैं हिंदी में, जो कांटा फेंकता है उसको, पंख में कांटे होते हैं, पक्षी के आकार का होता है, जमीन के नीचे खोद के बैठता है, जो कांटे कांटा उस जरूरत पड़ने पर कांटा फेंकता है, उसको प्रहार करता है, उसके पंख में कांटे होते हैं, उसको सल्लकी बोलते हैं। ससक सल्लकी जो भी हो, ससक सल्लकी गोधा, एक गोधा होता है माने नेवला जैसा होता, बड़ा चार पैर से चलने वाला एक जानवर होता जमीन में, उसके पीछे जो पूंछ होगा वही उसका हथियार होता है, मारता है, वो गोधा बोलते हैं उसको, ससकी गोधा। खड़गी माने गैंडा जो होता है, जो नासिका के अग्रभाग में खाक होगा। अच्छा, तो ससका सल्लकी गोधा खड़गी कुरम माने कछुआ। ये पांच को छोड़ करके बाकी को न खाए, क्यों राग था उसको भी खाने की इच्छा थी, दूसरे को खाने की इच्छा थी, उससे भी परिसंख्या विधि लग जाती है। यही है विधि अत्यंत अप्राप्त हो, विधि अत्यंत अप्राप्त हो, नियम पाक्षिके सती तत्र चा नेत्र चा प्राप्त हो परिसंख्येत कीयते, ऐसा मीमांसा में है, अर्थ संग्रह आदि में भी आया है, दिया है। तो ये यहां अपूर्व विधि, ये उपासित शब्द अपूर्व विधि नहीं है, अग्निहोत्र जुहियात जैसा नहीं है, भाष्यकार अपने पहले सिद्धांत रखते हैं, यह अपूर्व विधि नहीं है। आत्मा इतने उपासित इतने न अपूर्व विधि, भाष्य में कहा यह अपूर्व विधि नहीं है। आगे नियम विधि आदि है कि नहीं आगे विचार होगा, पहले अपूर्व विधि का खंडन कर रहे हैं भाष्यकार। आगे पूर्व पक्षी बाद में आएगा यहां, यह अपूर्व विधि है बोलेगा वो उपासित को, क्यों उपासित लिख लगा रहे, उपपूर्वक आशित आश उपविशन धातु है, लिंग लगात प्रथम पुरुष एक वचन है, वो पूर्वादि आगे बोलेगा फिर खंडन करेंगे उसका, पहले सिद्धांत रख रहे हैं। आत्मा इत्येव उपासित इति न अपूर्व विधि, यह अपूर्व विधि नहीं है भाष्यकार कह रहे हैं। दो नंबर की टिप्पणी है, सोलह छूटा हुआ है, विवक्षित है। अच्छा अच्छा, विद्या सूत्रम विधि परसम बिना विवक्षित अर्थे व्याख्याया। विद्या सूत्र जो है आत्मा इति उपासित, ये विधि परस बिना कोई विधि यहां नहीं है, भाष्यकार कहते तीनों विधि नहीं है, विधि तीन होते हैं, कौन कौन होते हैं माने ये अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि, कोई विधि यहां नहीं, विधि को लिए बिना ही भाष्यकार ने अर्थ निकाल दिया, ये कह रहे हैं। विद्या सूत्रम विधि परसम बिना विवक्षित अर्थ माने विवक्षित अर्थ क्या है, तो कहा अभिमते, अभिमत क्या है यहां, कार्य का कार्य कारण विलक्षण है, जो आत्मतत्व कैसे है कार्य कारण से विलक्षण है, न कार्य कोटि का है न कारण कोटि का है, दोनों में नहीं है, कार्य कारण दोनों नहीं, विशेष आत्मा कारण बनता है किंतु माने वेदांत प्रतिपाद्य जो आत्मा है कारण नहीं किसी का, वो तो कार्य कारण भाव से अतिरिक्त है। अभिमत कार्य कारण विलक्षण है, बांग मनसाती थे मन वाणी के विषय से अतिरिक्त माने साथ किसी इंद्रियों का विषय नहीं ऐसा, और कूटस्थे प्रत्येक भूते, कूट निर्विशेष है, निर्लेप है और प्रत्येक भूते अपना स्वरूप है, वो ऐसा आत्मा विवक्षित आत्मा यही है। विधि पर से बिना उस विवक्षित अर्थ है आत्मा के विषय में व्याख्या करके पूर्वादि पूर्व में भाष्यकार ने अपूर्व विधि अयम इति पक्ष प्रत्याह, कोई बोलेगा कि अपूर्व विधि है कि उस पक्ष का खंडन करते हैं भाष्यकार, ये अपूर्व विधि नहीं है उपासित आत्मा इति उपासित, आत्मा इत्येव उपासित न अपूर्व विधि। दो नंबर टिप्पणी में कहा न अपूर्व विधि माने विधि तीन प्रकार के होते हैं, यह दिया पूर्व मीमांसा का वाक्य है, विधि अत्यंत अप्राप्त हो नियम पाक्षिके सती तत्र चा नत्र चा प्राप्त हो परिसंख्येत कीयते, विधि तीन प्रकार के विधि की चर्चा है वहां, अत्यंत अप्राप्ति हो अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त न हो, यही वचन ही प्रमाण होता हो उसको कहते हैं ये विधि, कौन सी विधि है अपूर्व विधि कहते हैं उसको, पूर्व में किसी से प्राप्त नहीं है, जैसे अग्निहोत्रम जुहियात ये वाक्य से ही पता लगता है अग्निहोत्र का, बाकी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से पता नहीं लगता। विधि अत्यंत प्राप्त हो नियम पाक्षिक रहते, जो पाक्षिक होगा जैसे ब्रहण अवहंती है पाक्षिक मिलता है माने नख विदलन करके भी हम चावल निकाला जा सकता है, माने तुषा विमोचन भूसा को अलग कर सकते, तुषा विमोचन कर सकते हैं हम नख के द्वारा भी छील करके भी हो सकता है, अक्षत बनाया जा सकता है अथवा घर्षण करके भी हो सकता है, किंतु वहां शब्द आया ब्रहण अभांति ऐसा शब्द है, धान कूटते हैं धानों को कूटते हैं, यजमान यजमान मिल करके आया तो उकली में ही कूटना पड़ेगा तभी वो अपूर्व बनेगा, उसका एक एक का फल तभी मिलेगा, ये जो मिल के चावल ला करके एक एक फल नहीं मिलता, ऐसी स्थिति है, गृहण अवहंति, ये नियम विधि है। क्यों? अन्य प्रकार से करने पर नहीं होगा, कूटना ही पड़ेगा। नियम पाक्षिक, पाक्षिक था वहां भी प्राप्त था, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, किंतु यही करना पड़ेगा, ये नियम विधि होता है। नियम पाक्षिक ऐसा थी तत्रजा नद्रजा प्राप्त हो, राग बस वहां भी खाना प्राप्त था, भक्षण वहां भी प्राप्त था, ऐसी स्थिति में नियम बनाते हैं परिसंख्या लगी, इतने पांच को छोड़कर बाकी उठा खाए, ऐसा कि परिसंख्या विधि में आता है। पंच पंच नखा भक्षा ब्रह्म क्षेत्रेण राघव ससक शल्य की गोधा खड़की कुरुपथ पंचमा, ऐसा विचार किया गया है। एक विधि अत्यंत प्राप्त हो नियम पाक्षिक तत्रजा नद्रजा प्राप्त हो परिसंख्यति, इस प्रकार अत्र विधि शब्दो अपूर्व विधि वचना, ये श्लोक में जो विधि शब्द आया ना, विधि अत्यंत अप्राप्त में विधि शब्द आया, कौन सी विधि? अपूर्व विधि के लिए, विधि छंद मिलाने के लिए, एक अक्षर कम कर दिया छंद मिलाने के लिए, या विधि शब्द का अर्थ समझा अपूर्व विधि, ये श्लोक में जो आया हुआ विधि है अपूर्व विधि कहा। इति त्रिविध विधि पूर्व कांडे अभिहिता, तीन प्रकार के विधियों की चर्चा पूर्व कांड में मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में कथन किया गया है। हम तो उत्तर कांड के में बैठे हैं, वो पूर्व कांड की बात है, कर्म कांड की बात है, वो तीन प्रकार की विधि की चर्चा की है। अच्छा भाष्य में कहते हैं आत्मा इति उपासित इति न अपूर्व विधि, अपूर्व विधि नहीं, क्यों? पक्षे प्राप्तत्वात्, एक पक्ष में प्राप्त है, पहले से प्राप्त है आत्मा, आत्मचिंतन प्राप्त है, इसलिए आत्मचिंतन करना चाहिए, ऐसा विधान आवश्यकता नहीं है, अपूर्व विधि नहीं है, पक्ष में प्राप्त है। यदि समाहित चित्तवृत्ति में व्यक्ति हो तो आत्मचिंतन स्वतः प्राप्त है, समाधि अवस्था में आत्मचिंतन है कि नहीं है? वहां आत्मचिंतन करे कहना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता, समाहित अवस्था में आत्मचिंतन पक्ष में प्राप्त है, इसलिए इसको अपूर्व विधि नहीं मान सकते। अपूर्व विधि में तो अन्य कोई गति न हो, वाक्य से ही जाना जाए तब अपूर्व विधि माना जाएगा, यहां पक्ष में प्राप्त है। कैसे प्राप्त है पक्ष में? तो टिप्पणीकार ने संगति लगाई कैसे प्राप्त, भाष्यकार तो बोल दिया पक्षे प्राप्तत्व, पक्ष में प्राप्त है आत्मचिंतन कैसे, तो टिप्पणी में दिया है पक्षे प्राप्तत्व। अभिक्षेपे स्मृति प्राप्त विक्षेपे तो न सतत, पाक्षिक्याम स्मृति संप्राप्त तत्संतानो नियम्यते, उपस्थितम यदा दुखम तदा तस्योपशान्तये, आनंदात्मक आनंदात्मक अद्वैतम स्मरेत ब्रह्म पुनः पुनः, इत्येवं मृदु चित्तानां मतं भाष्य कृतस्तथा अंगीकृत्य भरं चक्रुर अपूर्व विधिवारणे, अद्यैव मृदिरायातु कल्पांत निचये नच निचये नवा, इत्यादि धीर चित्तानां नित्य प्राप्तिरिहोच्यते, यत् साक्षात् इति वाक्योत्थ प्रत्यग्यार्थात्मलेहिना, ज्ञानेन तमसोदाहान् नित्य प्राप्तैव तत्स्मृतिः, देहात्मचिन्ता मूढानां नित्य प्राप्ता यथा तथा, विदुषां ब्रह्मचिन्तापि नातो नैयमिको विधि इति वार्तिक सारोक्तम्। विद्यारण्य स्वामी जी ने जो वृद्धारण्य भाष्य वार्तिक सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक है, इसको वार्तिक सार की पुस्तक बनाई विद्यारण्य स्वामी जी ने। वार्तिक तो है सुरेश्वराचार्य जी की, वृद्धारण्य भाष्य वार्तिक, वृद्धारण्य वार्तिक नहीं है, उपनिषद के वार्तिक नहीं, भाष्य की वार्तिक है, वृद्धारण्य भाष्य वार्तिक है, उसके ऊपर में संक्षेप में वार्तिक सार लिखा, इन वार्तिकों का सार लिखा विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा वार्तिक सार। तो विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं ये बात यहां, अविक्षेपे स्मृति प्राप्त, जब विक्षेप नहीं है समाधि आदि अवस्था में तो आत्मस्मरण स्वतः प्राप्त है, वहां कोई बोलना नहीं पड़ेगा, आत्मचिंतन करे ऐसा बोलना नहीं पड़ता, अपूर्व विधि की आवश्यकता नहीं है वहां, अपूर्व विधि तो किसी अन्य से प्राप्त न हो उस काल में अपूर्व विधि माना जाता है, वाक्य से ही प्राप्त हो, किंतु यहां अविक्षेपे स्मृति प्राप्त, जब विक्षेप नहीं है शरीर आदि में बुद्धि नहीं है, माने समाधि आदि अवस्था में बैठा है तो अविक्षेप अवस्था में आत्मस्मृति प्राप्त है। अविक्षेपे स्मृति प्राप्त विक्षेपे तो न सातता, विक्षेप अवस्था में शरीर आदि भाव में आता है, जब विक्षेप में आ गया सा माने स्मृति न तथा, स्मृति नहीं होती उस काल में, विक्षेप काल में नहीं होती है, अविक्षेप काल समाधि आदि अवस्था में स्वतः प्राप्त है, इसलिए अपूर्व विधि यहां हो नहीं सकती। अच्छा पाक्षिक्याम स्मृति संप्राप्त, पाक्षिक स्मृति प्राप्त अभिक्षक काल में प्राप्त है, पाक्षिक स्मृति प्राप्त है, इसलिए अपूर्व विधि यहां कहना बनता नहीं, यही यही है। क्यों भाष्यकार ने बोल दिया आत्मा हेतु उपासित न अपूर्व विधि पक्षे प्राप्तत्वात बोला है, तो पक्ष में प्राप्त कैसे, अभिक्षेप अवस्था में प्राप्त है। पाक्षिक स्मृति हम प्राप्त हो, जब एक पक्ष में स्मरण है, आत्मस्मरण प्राप्त है माने अभिक्षेप अवस्था में, तो तत्संतानो नियम में थे उसके जो उसके लिए नियम कर दिया जाता है, माने नियम विधि यही है, नियम कर दिया जाता है, माने अनात्म चेतन को छोड़कर इसी में लगे रहे, यही नियम किया जाता है। यह कहते हैं उपस्थितम यदा दुखम तदा तस्योपशांत है, जिस काल में दुख उपस्थित होगा सामने, उस दुख की शांति के लिए क्या करे तब, कहते उपस्थितम यदा दुखम, यदा दुखम उपस्थितम, जिस काल में दुख उपस्थित हो गया शरीर धातु के लिए, तदा तस्य उपशांत है, तस्य दुख से उपशांत है, दुख की शांति के लिए, निवृत्ति के लिए। आनंदात्मक अद्वैतम स्मरेत ब्रह्म पुनः पुनः, आनंद स्वरूप जब ब्रह्म का बार बार चिंतन करे दुख शांति के लिए, जब दुख आ जाए तो स्थिति में आनंद स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करे, जो विक्षेप आ गया आपको तो विक्षेप आ तो मन उधर लगा दे, ब्रह्म की तरफ लगाए, ये कहा बार बार ब्रह्म चिंतन करता रहे, ऐसा ब्रह्म है वो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, आनंद माने सुख स्वरूप है, ऐसा ब्रह्म का चिंतन। इतव मृदुचित्ताना मतम, ये सरल चित्त वाले का मत है, ये जो सरल बुद्धि वाले होते हैं उनका मत है, कुटिल बुद्धि वाले का नहीं, सरल बुद्धि वाले का। एवं मृदु चित्ताना मतम भाष्यकृत तथा अंगीकृत, भाष्यकार ने उसी को स्वीकार करके, उसी मत को स्वीकार कर भरण चक्रूप अपूर्व विधि वारणे, अपूर्व विधि वारण के लिए भाष्यकार ने माने इसी को भरण पोषण किया, इसी को कहा, ये कहा। और वास्तव में इस अवस्था में जो व्यक्ति आया होगा, अद्यैव मृतिराया तो कल्पांत ने चयनवा, आज ही मृत्यु आ जाए हमें कोई फर्क नहीं, अथवा कल्पांतों के समूह बहुत कल्पांत तक रह जाए तब भी फर्क नहीं, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होंगे, शरीर के साथ कोई संपर्क नहीं जिनका, ऐसी स्थिति में होंगे। अद्यैव मृतिराया तो आज ही अभी मृत्यु आ जाए, अथवा कल्पांत निचय न वा, कल्पांत का निचय मन समूह अनेक कल्प तक रहे, इत्यादि धीर चित्तानाम, ऐसे धीर चित्त हो सके, हमें कोई लेना देना नहीं, शरीर अभी चला जाए चाहे कल्पांत तक रहे, कोई लेना देना नहीं, ऐसा हो जाए धीर चित्तानाम, जो धीर चित्त वाले उनका नित्य प्राप्ति रह चुके, वो तो आत्मचिंतन नित्य प्राप्त है उनका, वो तो आत्मा में बैठे हैं, तभी बोलते हैं कि अद्यैव मृतिराया तो कल्पांत निचय वा, मृत्यु अभी आ जाए अथवा कल्पांत रहे, ऐसी स्थिति में होने वाले के तो नित्य प्राप्ति है आत्मा, इसलिए वहां पाक्षिक भी नहीं, नित्य प्राप्त है उनके लिए, तो इसलिए अपूर्व विधि यहां संभव नहीं है, यही है तात्पर्य। यद साक्षात यदि वाक्योत्थ प्रत्येक यथात मले ही ना ज्ञाने न तमसोदाहत नित्य प्राप्त तत्स्मृति, कहते देखो यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा हुआ है, जो साक्षात अपरोक्ष होता हो माने व्यवधान के बिना, घट भी अपरोक्ष होता है किंतु व्यवधान माने वहां पर मनोवृत्ति का व्यवधान से होता है, किसके होता है, साक्षात अपरोक्ष नहीं है, साक्षात माने किसी के सहारे के बिना जो अपरोक्ष होता हो वो साक्षात अपरोक्ष, वो किस कौन है, वो आत्मा, बाकी बुद्धि आदि के लिए तो आत्मा की आवश्यकता है, साक्षात नहीं है वो, बुद्धि हो मन हो इंद्रिय हो बाह्य पदार्थ हो उनके लिए साक्षात अपरोक्ष नहीं है वो, परंपरा से अपरोक्ष है, किंतु साक्षात अपरोक्ष अपने लिए जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, अन्य को जानने के लिए हमारी आवश्यकता है, साक्षात अपरोक्ष हम होते हैं, आत्मा होता है, ये श्रुति ने बोला है, इसी में तृतीय अध्याय में आएगा। यत साक्षात ये कहा, यत साक्षात यदि वाक्योत्थ प्रत्येक यथावले ही ना, यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, इस वाक्य से उत्पन्न जो प्रत्येक यथार्थ यथात्म ज्ञान है वो, उसको अवले ही ना, उसको संबंध करने वाले ज्ञान है ना, उसका आस्वादन करने वाला जो ज्ञान, अवले ही आस्वादन कर रहे किसका, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान सुख को आस्वादन करने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान है ना, तमसोदाहात अज्ञान का नाश हो गया, इसलिए नित्य प्राप्त ही बता स्मृति, आत्मस्मृति नित्य प्राप्त है, आत्मस्मृति तो नित्य प्राप्त है, इसलिए अपूर्व विधि आदि की आवश्यकता नहीं है, ये कहा है। आगे देहात्म चिंता बूढ़ा नाम नित्य प्राप्त है था, तथा जिस प्रकार देखो बूढ़ों को अज्ञानियों को देहात्म चिंता नित्य प्राप्त है, देह की चिंता, कैसे रखें, कहाँ रखें, किस तरह रखें, कैसे इसको आराम दें। मूढ़ाराम यथा देहात्म चिंता नित्य प्राप्त, जैसे मूर्खों को अज्ञानियों को देहात्म चिंता देहात्मवाद नित्य प्राप्त है, जैसा देहात्म चिंता मूढ़ाराम नित्य प्राप्त यथा नित्य प्राप्त, जैसे नित्य प्राप्त है देहात्म चिंता मूढ़ों को ठीक इसी प्रकार, तथा उसी प्रकार विदुषाम ब्रह्मचिंता भी विद्यमान भी ब्रह्मचिंता उसी प्रकार नित्य प्राप्त है। तथा नैमिक ना तो नैमिको विधि, इसलिए नैमिक नियम विधि भी नहीं है, अपूर्व विधि नहीं है और नियम विधि नहीं, क्यों नित्य प्राप्त है, पक्ष में प्राप्त हो तब नियम विधि होगा, यहां तो नित्य प्राप्त है। जैसे अज्ञानियों को देह चिंता नित्य प्राप्त है, इस प्रकार ज्ञानियों को आत्मचिंता नित्य प्राप्त है, इसलिए नियम विधि भी यहां नहीं है। इति वार्तिक सारोक्तम, ये वार्तिक सार में कहा विद्यारण स्वामी जी ने ऐसा बताया, बता दिया। तो भाषा में कहते हैं आत्मा इत उपवासित न अपूर्व विधि, इसमें वार्तिक है, बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा भाष्य टीका करेंगे तब देखेंगे। पक्षे प्राप्तत्वात् भाष्यकार बोल दिए पक्ष में प्राप्त है, माने जब समाधि आदि अवस्था में पड़ा अविक्षेप अवस्था में है तो आत्मचिंतन प्राप्त है, अविक्षेप अवस्था में प्राप्त नहीं, इसलिए यह तो नहीं है अपूर्व विधि, यहां नहीं है पक्षे प्राप्तत्वात् बोला, क्यों यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कतम आत्मा इति योयम विज्ञानम इति एवं आदि आत्म प्रतिपादन परा भी श्रुतिवीर आत्म विषय विज्ञानम उत्पादितम, आत्म विषय ज्ञान उत्पन्न कराए गए इन श्रुतियों से, कौन यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, तो साक्षात अपरोक्षात जो अपरोक्षात पद है ना पंचमी दिखाई पड़ती है वहां पर आत आदेश हुआ है, सु के स्थान में आत हुआ है, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण चैया डाड्या या जाला ऐसा सूत्र है, सुप के स्थान में कभी सु आदेश होता है, पूरे सुप जो 21 सुप हैं सब के स्थान में कोई भी सप्तमी हो पंचमी कभी सु हो जाता है, वेद में ऐसा हो जाता है, प्रथमा एक वचन दिखाई पड़ेगा अर्थ निकालना पड़ेगा, पंचमी षष्ठी सप्तमी चतुर्थी कोई अर्थ निकालना पड़ेगा, सुपाम सु और सुपाम लुक कहीं लुक हो जाता है सुप का वेद में, सुपाम सुलुक कहीं पूर्व सवर्ण हो जाता है, शुभ के पूर्व के साथ सवर्ण दीर्घ होगा पूर्व सवर्ण हो जाता है, पूर्व सवर्ण छे कहीं शे आदेश हो जाता है शुभ के स्थान में शे ऐसा आदेश होगा, कहीं या आदेश होगा कहीं आत आदेश होगा कहीं आ आदेश होगा या आत आदेश हो रखा है, साथ अपरोक्षात वह अपरोक्षम होना था, अपरोक्ष के आगे शुभ विभक्ति थी उस शुभ के स्थान में आत आदेश कर दिया, इसलिए अपरोक्षात बना हुआ है, उसका अर्थ अपरोक्षम समझ रहा है, यह साक्षात अपरोक्षम जो साक्षात अपरोक्ष होता है ऐसा अर्थ है, पंचमी अर्थ नहीं करना प्रथमा अर्थ करना अपरोक्षात का, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म जो साक्षात अपरोक्ष होता है वही ब्रह्म होता है, परंपरा से जो अपरोक्ष होता है वो ब्रह्म नहीं है, बुद्धि आदि साक्षात अपरोक्ष नहीं है, हमारे बिना बुद्धि का ज्ञान नहीं होगा, हमारे बिना घट आदि का ज्ञान नहीं होगा, साक्षात अपरोक्ष नहीं है वो, और हमारे लिए किसी की जरूरत नहीं है, हम स्वयं प्रकाश हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है, साक्षात अपरोक्ष है वही ब्रह्म है, जो साक्षात अपरोक्ष होता हो वो ब्रह्म कहा जाता है। कतमा आत्मा, ये जनक जी ने पूछा महाराज देहाती संघात में बुद्धि आदि संघात में आत्मा कौन है, जनक जी का प्रश्न है चतुर्थ अध्याय में कतम आत्मा, और उत्तर दिया याज्ञवल्क्य जी ने योयम विज्ञानम यह प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, ऐसा है तो विज्ञान प्राय है ऐसा प्राणों में, योयम विज्ञानम यह इतम आदि आत्म प्रतिपादन परा भी, ये सारे के सारे श्रुति कैसे आत्मा के प्रतिपादन परायण श्रुति है, अन्य के प्रतिपादन नहीं करते श्रुति, चाहे यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म हो चाहे योयम विज्ञानम यह प्राणेश हृदय अंतर्ज्योति आदि श्रुति हो, आत्मपरावी श्रुति भी आत्मपरायण श्रुति के द्वारा आत्म विषय विज्ञान उत्पादितम, तो इन श्रुतियों के द्वारा आत्म विषय ज्ञान उत्पन्न कराया गया है, आत्म विषय ज्ञान नहीं हुआ है नहीं है, ये कहा टिप्पणियां हैं, यद साक्षात अपरोक्षात में चार पांच की टिप्पणी, चार में कहा वृत्ति व्यवधानम अंतरेण साक्षात्कारता, वृत्तियों के व्यवधान के बिना ही जो प्रत्यक्ष होता हो ना वो आत्मा होता है वो ब्रह्म है, वो यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वृत्ति के व्यवधान के बिना, अन्य के लिए वृत्ति बनाने पड़ेगी, वृत्ति के द्वारा ज्ञान होगा, वहां व्यवधान है वृत्ति का, अपने लिए ब्रह्म के लिए वृत्ति की आवश्यकता नहीं, वृत्ति व्यवधान के बिना भी। पांच में कहते अपरोक्षम, कहते जो अपरोक्षात है ना, वहां सु के स्थान में आत आदेश हो रखा है, अपरोक्षम अर्थ है उसका, यद साक्षात अपरोक्षात, साक्षात अपरोक्षात पंचमी ने अपरोक्षम है वो, वेद है वहां सु के स्थान में आत आदेश हो रखा है, स्थिति है क्यों सुख को वहां वैदिक सूत्र है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण छैया डाड्याया जाला, वैदिक सूत्र ऐसे करता है, सुख पूरे सुख के स्थान में कहीं सु आदेश करके काम कर देते हैं, ऐसा होता है वेद में, किंतु अर्थ निकालना पड़ेगा उस विभक्ति का जिसको जिसके स्थान में सु आदेश कर दिया उस विभक्ति का अर्थ निकालना पड़ेगा, कहीं लुक कर देते हैं विभक्ति को बिना होगा, जैसे परमे व्योमन आता है वो व्योमन ही है वहां नी का लुक कर रखा वहां, परमे व्योमन परमे विशेषण है चैत्रोपनिषद में ना परमे व्योमन, तो व्योमनी व्योमनी ऐसा होना चाहिए वहां नी है वहां लुक कर दिया है सुपाम सुलुक लुक लुक कर दिया, ऐसा कई जगह ऐसा हो जाता है। अपरोक्षात का अर्थ पांच की टिप्पणी बता अपरोक्षम ये बता दिया। आगे कतमा आत्मा एक नंबर टिप्पणी में कहा इधर बुद्धियादिनाम मध्य जो बुद्धियादि संघात है ना इसमें आत्मा कौन है, जनक जी ने पूछा याज्ञ बल के जी है वृद्धार्थ में आगे आना है। कतमा आत्मा माने बुद्धियादि नाम जो बुद्धियादि अनेक है यहां इनमें से आत्मा कौन है, तब याज्ञ बल के जी उत्तर दिया था योयम विज्ञानमय हृदय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति ऐसा उत्तर दिया है। विज्ञानम विज्ञान माने धी है योयम विज्ञानमय कहा ना आत्मा को क्या विज्ञानमय बोल दिया, तो विज्ञान माने धी बुद्धि विज्ञान सब विज्ञानमय में विज्ञान शब्द का बुद्धि विज्ञानम धी तत्प्राय बुद्धि प्राय है माने उपाधि के नकल करने वाला होता है तत्प्राय तद भिन्न यदि बाबा तत्प्राय माने वही नहीं बुद्धि नहीं माने बुद्धि से भिन्न है बुद्धि प्राय है मैट प्रत्यय है मैट है प्राय माने उसमें है उसके लेकर के कहा तत्प्रकृत वचन मैट प्रायश्चित को लेकर के कहा। अच्छा विज्ञान वैध हो गया। आगे भाष्य में कहते हैं तत्र आत्मस्वरूप विज्ञान नैव तद विषय अनात्म विज्ञान अनात्माभिमान बुद्धि कारकादि क्रियाकारक फल अध्यारोपणात्मिका अविद्या निवर्तिता ये कहते हैं तत्र ऐसे तीन नंबर टिप्पणी तत्र का अर्थ करते हैं तीन में ताभी तस्मिन उत्पादित है तत्र माने इस विषय माने उन श्रुतियों के द्वारा आत्मा के ज्ञान उत्पन्न कराने पर कौन श्रुति एक साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म योयम विज्ञान व इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्मज्ञान उत्पन्न कराने पर ताभी माने उन ताभी श्रुति भी उन श्रुतियों के द्वारा तस्मिन उत्पादित में आत्मज्ञान उत्पादित है आत्मज्ञान उत्पन्न कराने पर तो क्या होगा, तो कहा तत्र आत्मस्वरूप विज्ञान है नहीं बस जो आत्मस्वरूप विज्ञान हो गया जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म इत्यादि श्रुति के द्वारा ज्ञान हो गया ज्ञान के द्वारा ही तद विषय वो आत्मा को विषय करने वाला जो कौन था तद विषय अनात्मा अनात्माभिमान अनात्मा में आत्मबुद्धि कर रहा था पहले तो आत्मा को विषय करने वाला अनात्माभिमान है बुद्धि वो बुद्धि और कारकादि कारक आदि क्रिया कारकादि और क्रिया और फल ये सब के सब अध्यारोपणात्मिका अविद्या अध्यारोप करने वाली जो अविद्या है वह निवर्तिता से आता आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। जो अविद्या क्या काम करती थी अनात्मा में आत्माभिमान कराने का काम करती थी और कारक आदि जितने भी कारक आदि हैं उसके द्वारा क्रिया कारक फल का अध्यारोप आरोप करने वाली जो अविद्या है निवृत्ति हो जाएगी आत्मज्ञान के द्वारा तस्याम निवर्तितायाम अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या निवृत्ति हो गई निवृत्त हो जाने पर कामादि दोष अनुत्पत्ति है फिर कामादि दोष आने की संभावना नहीं है अविद्या होने से कामादि दोष होता इच्छा आदि दोष समाप्त हो जाती है तो कामादि दोष अनुत्पत्ति दोष अनुपत्ति अनात्म चिंता अनुपत्ति जब कामादि दोष नहीं है इच्छा आदि नहीं है तो अनात्म चिंतन होगा ही नहीं नित्य प्राप्त है आत्मचिंतन ऐसी स्थिति आ जाएगी। कहा एक टिप्पणी में कहा विदुषाम कर्तृत्वादि दुस्तु बाधितान वृत्तियां ज्ञानी के जो कर्तृत्वादि बुद्धि होती है ना वो बाधितान वृत्ति से है वास्तविक वृत्ति से नहीं है बाधितान वृत्ति से है ये बता दिया। पारिशेष्याद आत्मचिंतन वो स्थिति में फिर क्या करेगा वो जो अविद्या निवृत्ति हो गई कामादि दोष आए नहीं तो अनात्म चिंतन हो नहीं सकता, जो अनात्म चिंतन नहीं होगे तो क्या होगा, आत्मचिंतन परिशेष न्याय लग जाएगा, आत्मचिंतन नहीं होगा परिशेष्यात् आत्मचिंतन ही वह, तो ज्ञानी होगा तो आत्मचिंतन ही होता है। तस्मात तद उपासनम अश्विन पक्ष न विधातव्यम, इसलिए उस आत्मा के लिए उपासना यहां इस पक्ष में विधान करने की आवश्यकता नहीं, प्राप्तत्वात् नित्य प्राप्त है वो, उपासना की जरूरत नहीं है। उपासना अप्राप्त में होती है, यहां प्राप्त है ये बता दिया। टीका आदि फिर करने का समय हो गया है, नहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।